Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza, twarda decyzja. Nieruchomości przy Twardej muszą natychmiast wrócić do miasta, orzeka Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w stolicy. Nawet półtorej godziny dłużej przez najbliższy miesiąc pojedziemy pociągiem z Warszawy do Krakowa. W Genewie trwają rozmowy przedstawicieli syryjskiej opozycji z rządem Bashara al-Assada. Nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i 10 muszą wrócić do miasta. Taką decyzję przed chwilą ogłosiła Komisja Weryfikacyjna, która jako organ administracji od początku czerwca bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Komisja nadała tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, poinformował przewodniczący komisji Patryk Jaki. Wydanie decyzji reprywatyzacyjnej doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym. Nie ulega wątpliwości, że w toku postępowania administracyjnego organ administracji publicznej powinien nie tylko uwzględnić indywidualny interes prawny, ale także interes ogółu. A w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie niejawnie obradowała komisja, jest Jolanta Turkowska. Powiedz, dlaczego w ogóle komisja zajęła się nieruchomościami przy ulicy Twardej? Ponieważ przy ulicy Twardej 8 i 10 mieściło się elitarne dwujęzyczne gimnazjum, które zgodnie z decyzją władz Warszawy w czerwcu ubiegłego roku musiało przenieść się na Mokotów. To spotkało się z olbrzymim protestem społecznym. Generalnie komisja weryfikacyjna zajęła się tematem dlatego, że o działki upomniał się handlarz roszczeń Maciej M. To było w roku 2014. Wtedy zapadła decyzja, aby nieruchomość mu oddać, szkołę przenieść. W 2016 ratusz zamroził ten zwrot, ponieważ w Brazylii odnaleziono spadkobiercę, któremu kilka lat wcześniej jednak wypłacono odszkodowanie. W sprawie Twardej w ubiegłym tygodniu przed komisją weryfikacyjną zeznania złożyli Karol Śledziewski, Jerzy Mrygoń i Marcin Bajko. Oni wszyscy do sierpnia ubiegłego roku pracowali w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Stołecznego Ratusza. No i dowiedzieliśmy się z zeznań m.in. Marcina Bajko, że władze stolicy miały pełną wiedzę o decyzjach reprywatyzacyjnych, ponieważ każda ze spraw była omawiana na tak zwanym zespole koordynującym, a te spotkania odbywały się co tydzień. W sprawie Twardej 8 i 10 przed komisją nie stawił się nikt z ratusza, na wezwanie nie odpowiedziała też Hanna Gronkiewicz-Walc, za co nałożono na nią karę grzywny. Jolanta Turkowska, dziękujemy za relację. A w serwisie kolejne informacje, właściwie kolejowe. Nawet 100 minut dłużej trwa podróż pociągiem pomiędzy Warszawą a Krakowem. Utrudnienia też na trasie z Wrocławia do Katowic. PKP PLK rozpoczęła remont centralnej magistrali kolejowej. Pociągi kursują zmienionymi trasami, co znacznie wydłuża podróż. Niecałe 4 godziny. Rzadko kiedy korzystam z PKP, także nie odczułem. Da się wytrzymać, jest trochę ciężko, no wiadomo, dłużej, tak? Każdy przyzwyczajony jest do krótkiej podróży. No jak się jedzie dłużej, to już się człowiek trochę niecierpliwi. Za zmiany w podróży przepraszamy. A zmiany potrwają miesiąc. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Rząd przejściowy, nowa konstytucja, wolne wybory, bezpieczeństwo i walka z terroryzmem. O tym rozmawiają w Genewie przedstawiciele syryjskiej opozycji z rządem Bashara al-Assada. To już 7. runda negocjacji w trwającej od 6 lat wojnie domowej. Mimo to Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich nie spodziewa się wielkiego przełomu. Budzą coraz mniej nadziei z każdym kolejnym momentem. Traktowanie tego jako przełom w konflikcie, koniec tego jakby tragedii, która się tam dzieje, to jest absolutnie nieuzasadnione. A na pewno konsekwencje tego konfliktu, które są potężne, demograficzne, polityczne, kwestia erozji państwa, to likwidacja skutków tego 6-letniego konfliktu, to jest pokoleniowa sprawa bez szans na to, żeby to wróciło do takiej sytuacji, jak było w 2010 czy 2009 roku. W wojnie zginęło ponad 300 tysięcy ludzi, 11 milionów opuściło swe domy. Ubiegły rok był najgorszym dla dzieci, wyjaśnia Monika Kasprzak z UNICEF Polska. Wzrost liczby przypadków zabijania dzieci, okaleczania, rekrutowania do sił zbrojnych. Dzieci są wcześnie wydawane za mąż, muszą żebrać, są zmuszane do pracy, więc sytuacja ich jest tragiczna. Od początku konfliktu urodziło się też co trzecie syryjskie dziecko, to znaczy, że nie znają one innej rzeczywistości niż rzeczywistość wojny. Na czas negocjacji, które potrwają do piątku, udało się jednak wprowadzić w życie częściowe zawieszenie broni na południu kraju. To był serwis Trójki. Przed burzami na Pomorzu ostrzega Centrum Zarządzania Kryzysowego. Może spaść grad, a wiatr osiągać prędkość do 100 km na godzinę. Nie szukajmy schronienia pod drzewami, przypomina Piotr Skrzypiński ze Straży Pożarnej. Drzewa przyciągają właśnie ładunki elektrostatyczne, przyciągają wyładowania atmosferyczne. Unikać wzniesień obiektów, które są wystawione na bezpośrednie działanie. Pojazdy parkujemy nie w pobliżu reklam wolnostojących, nie w pobliżu drzew.

A może trochę w ostatnich tygodniach zapomnieliśmy o tej płycie? Na pewno niesłusznie. Slow Dive, nowy album po wielu latach, ten rok 2017 i między innymi Everyone Knows, kompozycja wtulona gdzieś w te inne piosenki, przepiękne, głównie gitarowe, ale również znakomicie zaśpiewane. 12 minut po 14. Gorąco bardzo dzisiaj za oknem przy Myśliwieckiej 357. Może przyda nam się wszystkim ten utwór. Cause you're gone.

właśnie Xanax, Meltdown i to był pierwszy koncert Klaudia Szafrańska, Michał Wasilewski. Rozpoczęli męskie granie 2017 na dużej scenie w Poznaniu w tym roku. Jeśli chodzi o występy poszczególne, oczywiście mógłbym dużo opowiadać, jeszcze wrócimy w paśmie koncertowym w najbliższą niedzielę po godzinie 19 do jednego z występów, do Obywatel GC 2.0. Mocny, rockowy występ, taki korzenny duetu Me and That Man. Organek, to już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że on raczej słabych koncertów nie gra. I właśnie w tej chwili, kiedy mówiłem te słowa, Tomek pomachał mi ręką zza szyby, za chwilkę będzie naszym gościem. Problem to oczywiście mocny nowy polski hip-hop. Xanax, wszystko rozpoczęli, zespół Hej. Wspominaliśmy z Marcinem Żabiełowiczem w pierwszej godzinie i graliśmy utwór Arachia z repertuaru grupy Kult, ale tam było też mnóstwo innych smaczków, między innymi te znakomite wykonania utworów z jak do tej pory ostatniej ich płyty studyjnej, czyli Błysk. No i na końcu męskie granie Orkiestra 2017, ale temu tematowi poświęcimy za mniej więcej 5 minut osobny rozdział podczas dzisiejszego spotkania. Na razie jeszcze wspomnienia z trasy z 2014 roku. I jest na zawsze ten kawałek umieszczony na płycie Męskie Granie 2014. To już tak na zawsze piękna pamiątka Kasia Nosowska z tamtej trasy. Za 28 minut 15 zapowiadałem i jest Tomasz Organek. Witam cię. Witam, dzień dobry. Człowieku podróżujący, człowieku zajęty. Patrz, tak. A jak wjeżdżaliśmy na konkurs Nowe Męskie Granie w 2014 roku, no cały czas to powtarzam, trochę jak mantrę, nie... Nikt z was chyba nie sądził, że to się zamieni w coś takiego, prawda? No nikt nie sądził, no ale też wiesz, to robimy to, co do nas należy krok po kroku i nie zastanawialiśmy się, czy to coś z tego będzie większego czy mniejszego i mówię to naprawdę serio. Po prostu gramy muzykę, jeździmy po różnych miejscach, poznajemy ludzi i tak to się wszystko toczy. No. Co to znaczy trema w twoim przypadku, kiedy jest taki twór, taki zespół, który tak naprawdę na każdym koncercie występuje tylko raz i to się nigdzie więcej tak. Nie powtarza? Wtedy trema jest większa czy nie? Tak, to w ogóle jest pierwszy przypadek, kiedy ja mam tremę, bo jak było w przypadku swojego zespołu nie mam tremy, bo jestem nie tyle wszystkiego pewien, co... Ja to wielokrotnie powtarzałem. Zakładam wszystkie scenariusze. Coś się uda, coś się nie uda, ale będziemy tworzyć coś z tego w tym wypadku wyjątkowego. Jak się nie uda, no to jest przestrzeń do zrobienia czegoś innego, wiesz. Dlatego się nie spinam. A tutaj w przypadku orkiestry Męskiego Grania muszę przyznać, że miałem tremę, bo odpowiadasz za 11 osób na scenie i za ich przygotowanie, za dyspozycję, wiesz, w ciągu dnia, no za wszystko, bo tak naprawdę te kilka tysięcy ludzi, które stoi pod sceną, chce mieć dobry koncert, wiesz, chce mieć dobrą zabawę, przeżyć coś takiego wyjątkowego i nie interesuje ich to, czy ktoś się spina, czy nie. Tak, dokładnie, wiesz, no dlatego miałem trochę stres taki, czy to wszystko ładnie pójdzie. Ale wydaje mi się, że było super. Ja pierwszy raz w życiu uczestniczyłem w waszej odprawie, w namiocie. No tak. Było trochę oczywiście emocji w związku z tym, bo trzeba było bardzo precyzyjnie omówić początek. Tak. Ten początek to jest też informacja dla państwa. On jest charakterystyczny, jeżeli chodzi o występ zespołu Męskiej Grani Orkiestra w ubiegłym roku i w tym roku, ponieważ no, najłatwiej byłoby to zapowiedzieć. Wymienić was wszystkich i powiedzieć to teraz, bardzo proszę, czat, Męskie Granie Orkiestra, wchodzimy. A tymczasem nie. Ja mam za zadanie tę publiczność troszeczkę uciszyć, żeby dobrze było słychać od deski do deski to, co macie tak. Do powiedzenia. No bo ja wyobrażam sobie, że taki koncert... No, dzwoni telefon, to no się właśnie. Zdarzy. Przepraszam. Że taki koncert to jest spektakl i on musi mieć swój początek, swoją dramaturgię, rozwinięcie, zakończenie. I przy tak dużych koncertach i przy takim dużym składzie, gdzie to wszystko jest takie spektakularne, z tymi światłami, z tą muzyką, z ludźmi, wiesz, atmosfera, to musi być pewne wprowadzenie takie, żeby nabudować taką atmosferę czegoś większego, no. Bardzo mi zależy na tym, żeby stworzyć takie wrażenie, że jesteśmy częścią jakiegoś spektaklu i dlatego to intro zawsze się tam gdzieś jakieś pojawia i takie wprowadzenie, żeby ludzie to czuli, wiesz, nawet w brzuchu, wiesz, ten bas taki, żeby przygotować ich na to, co za chwilę nadejdzie. Ja bardzo lubię takie dekorum, to jest fajne. Okej. Teraz muzyka i za chwilkę porozmawiamy o tym, co się działo w Poznaniu w ostatnią sobotę, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o tę najbardziej dziką i jednocześnie piękną reakcję publiczności, na tym koncercie to nastąpiła ona przy okazji tej piosenki. Teraz sobie na złość. Hi, be super star, super hit. I już Banda i Wanda, Hi-Fi sprzed lat. Nawet pani Sylwia przed chwilą napisała: o, Hi-Fi, to wielu z nas najbardziej rozruszało. Kto wymyślił ten utwór? Ja. Muszę nieskromnie przyznać, że ja, bo ja bardzo lubię tę piosenkę. I mieliśmy tam w zespole taką krótszą, dłuższą rozmowę na ten temat, czy przywoływać tę piosenkę, ponieważ ona została przywołana przez DJ-a Adamusa jakiś czas temu. I myśleliśmy, czy jeszcze raz to interpretować, ale ja mówię: słuchajcie, to jest naprawdę świetna piosenka i mam na nią pomysł i zróbmy to. No i zrobiliśmy, się okazało, że to bardzo dobrze się sprawdziło. No. Jeszcze zagraliście ją na bis. No tak, no bo ten numer naprawdę ciągnął ten koncert i ludziom się... Zresztą widziałem po reakcji ludzi, jak to rozruszało wszystkich. Tomek, no to teraz tak. Trudno mi pytać o poszczególne rzeczy, bo rozumiem, że to się jeszcze wszystko ze sobą przegryza, że orkiestra cały czas pracuje, że tak. To jest taki zespół, który właściwie nie przestaje działać przez te 2 miesiące. Tam jest tak. Non-stop. Mam czasami takie wrażenie, w ubiegłym roku miałem takie wrażenie, że wy właściwie nie zasypiacie, żeby ten set jednak dopieścić. Krótko, twoje wrażenia z tego pierwszego koncertu, z Męskiego Grania z Poznania? Bardzo dobre, muszę powiedzieć, bo ten dzień był bardzo trudny, bo my byliśmy po długiej nocnej podróży, mieliśmy swój koncert, mówię o organku, na 2 godziny przed, na tej samej scenie. Więc i też było sporo nerwów, kurczę, takich, wiesz, no, czy to wszystko pójdzie, jest nowy skład, jest nowy repertuar, wszyscy, dużo niewiadomych. Ale jak już weszliśmy na scenę, zaczęliśmy grać i widziałem, jakie jest poruszenie pośród publiczności, jak dużo ludzi przyszło na nasz koncert. I jak było ogromne zainteresowanie i taka też życzliwość, bo pewnie bywały i lepsze, i gorsze momenty w czasie tego koncertu, ale jak ludzie żywo reagowali i jakby tak trzymali kciuki w ogóle, coś takiego zauważyłem, i się świetnie bawili. I to mnie bardzo tak na duchu podtrzymało i dodało takiej energii bardzo. I jestem bardzo zadowolony z tego koncertu, aczkolwiek wiem, że jest parę rzeczy do poprawienia i tak jak powiedziałeś przed chwilą, orkiestra żyje i już tam parę rzeczy dyskutowaliśmy, o których tutaj nie powiem, ale no. Powiedz jeszcze o współpracy z panią Małgorzatą Ostrowską, bo tak, ja byłem na próbie, widziałem, jak to wszystko brzmi tak. Na próbie, a później usłyszeliśmy to na koncercie. No, zawsze miałem o niej takie zdanie, taką teorię, że to była taka osoba, która dbała o ten prąd. Jeżeli kobieta pojawiała tak. Się na scenie, to jeżeli chodzi o nią, tam nie było straconych piłek. To zawsze była energia i zawsze był konkretny przekaz. Nie. Współpraca, ja to bardzo lubię, taka krótka piłka. Najpierw wysłaliśmy do niej zaproszenie, ona ochoczo przyjęła to zaproszenie i spotkaliśmy się właściwie na jednej próbie, czyli na tej porannej, bo wcześniej się nie spotykaliśmy, bo uznaliśmy, że tam w krótkiej rozmowie, że to właściwie nie ma sensu, to jest jej piosenka, którą śpiewa całe życie, więc bez sensu jest ta próba. Spotkaliśmy się rano i ja już wiedziałem, że będzie super, bo pani Małgorzata odśpiewała to z taką siłą w ogóle i wiesz, że nie miałem żadnych wątpliwości. No i wieczorem jeszcze taka cała atmosfera, wiesz, była bardzo podniosła i taka już tego właściwego koncertu, że ona to zaśpiewała jeszcze chyba mocniej. Rano tylko mi zwróciła uwagę, że to jest bardzo trudna piosenka dla niej, ponieważ ona zwykle ją wykonuje pod koniec koncertu swojego, bo no, ona jest wymagająca wokalnie, nie? A próba była o 8 rano, więc wiesz, no to jest jednak dosyć trudna rzecz, ale wieczorem było wspaniale. I w ogóle muszę powiedzieć, że to jest bardzo taka otwarta, energetyczna osoba, bardzo nam się miło spędziło ten czas i super, że... Ja w ogóle bardzo lubię zapraszać, wiesz, ludzi te takie postaci, właściwie już dzisiaj takie historyczne, które się zapisały w polskiej muzyce, i przywoływać je, bo to są bardzo często fajne spotkania takie, z których wychodzi zupełnie nowa jakość, a my też możemy przekonać się, jacy ci ludzie są wartościowi, jacy są fajni, tacy otwarci, i oni też czekają na te zaproszenia, wiesz, bo oni się czują zapomnieni też pewnie. I czasami tak się zdarza, że wydaje się, nam się dzisiaj wydaje, a to była taka łatwa piosenka, taki łatwy kawałek do wykonania czy do zaśpiewania. No to spróbujcie wyjść i zaśpiewać. Tak, no spróbujcie naprawdę, bo te hity, które się czasami uważa, że są takie łatwe i proste, łatwe, przyjemne, To są bardzo często poważne kompozycje, tylko one po prostu łatwo wpadają w ucho, ale to jest już zwinność autora, że tak ułożył linię melodyczną, że ona jest łatwo zapamiętywalna, ale to nie znaczy, że ona jest prosta. Przed nami kolejnych 6 miast, piękna podróż, piękne wakacje z muzyką w roli głównej. Krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Czy możemy się spodziewać niespodziewanego, jeżeli chodzi o organka i o męskie granie orkiestra na tej trasie? No już wiesz, że możemy, bo ci powiedziałem, ale państwu nie powiem. No mieliśmy wczoraj taką rozmowę i naradę telefoniczną. I na pewno coś się nowego pojawi już na najbliższym koncercie we Wrocławiu. Tomek, bardzo ci dziękuję. Ja również. Mam nadzieję, że się we Wrocławiu usłyszymy. No właśnie, w Poznaniu pani Małgorzata Ostrowska z zespołem Męskiej Grani Orkiestra wykonała tę piosenkę. Świetło w twoich rękach. Ale przygotowujemy też płytę z tegorocznej trasy męskiego grania. Ona się ukaże jesienią i mam nadzieję, że tam na tej płycie, na drugim dysku, tak jak to tradycja nakazuje w ostatnich latach, cały koncert zespołu Męskie Granie Orkiestra, w tym ten utwór. Gołębi Puch, kiedyś Lombard, a w Poznaniu w miniony weekend, w minioną sobotę, Męskie Granie Orkiestra i Małgorzata Ostrowska. Tymczasem... Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No tak, zawsze jak prosimy Państwa o wykonanie jakiegoś twórczego zadania, jakieś słowotwórstwo, to pomysły się sypią jak z rękawa i my później mamy problem, żeby to wybrać. Trzy wejściówki dzisiaj były do rozdania na koncert we Wrocławiu w najbliższą sobotę i oto hasło ze słowem, właściwie z pseudonimem miasta Wrocław, czyli WRO. Co Państwo tu ułożyli? Poczuj w sobie nutę w romantyzmu. Brawo, pan Szymon ze Strzelec Opolskich. To pierwsza wejściówka. W rock and w roll. Pani Karolina Skłobucka i ostatnie chyba mi się najbardziej podoba. Wrogucki, wrotka, wrorganek. Pani Izabela z Legnicy. Gratulujemy i zapraszamy. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No to jeszcze jedna piosenka dziś. To będzie zapowiedź tego, co w najbliższy weekend, bo tam we Wrocławiu na Pergoli, na Męskim Graniu wystąpi on. Śni, ach, śni. Zabierz mnie w te sny. Chciałbym znów blisko marzeń być. Podaj mi dłoń od tych czterech ścian gdzieś, choćby ja najdalej. Wiesz, życie bym dał, byś nie musiał bać się o to, co straciłem sam. Sny. Nie chciałbym już nigdy zejść na psy. Tak wiele szans masz w swoich maleńkich, ja muszę i rękach, więc mocno je złap. Idź przez życie, a ja będę zawsze obok stał. Ach, śni. Myślę, że to będzie piękny koncert. Cortez. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. My już dziękujemy, a tymczasem za 5 minut 15. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Podpowiadamy Państwu, dokąd warto się wybrać na zagraniczne wypady rowerowe. Dziś proponujemy szwedzkie trasy. Bardzo sobie je upodobała Agnieszka Blandzi. Które rejony polecasz szczególnie? Proszę Państwa, na urlop do Szwecji, do Zielonej Skanii. południowej Szwecji, najbliżej położonej Polsce. Skania, proszę Państwa, to jest wspaniała przyroda, czysta woda, trasy nadmorskie, a temperatury często wyższe od naszych polskich, właśnie przez ten ciepły, spokojny Bałtyk po szwedzkiej stronie. Do Szwecji pływają aż 4 promy z Polski i wszystkie trafiają właśnie na południowe skańskie wybrzeże. Co tu chciałabym Państwu polecić? Otóż regiony Kristianstad. Jest to część wschodnia Szwecji, tej południowej Skanii, i tam już w centrum miasta, proszę Państwa, rozpoczyna się szlak rowerowy. Mamy tam uznany przez UNESCO park naturalny biosfery. Przez ten park wiodą i ścieżki dla pieszych, i ścieżki dla kajaków, a więc ścieżki morskie. Jest to niezwykłe przeżycie, ponieważ możemy obserwować setki ptaków zamieszkujących bardzo piękne naturalne łąki, lasy. Czasy, kiedy Szwecja była drogim i niedostępnym krajem, proszę Państwa, dawno minęły. Poruszając się wzdłuż szwedzkich tras rowerowych, one są specjalnie przeznaczone dla rowerzystów, nie spotkamy tutaj samochodu, nie spotkamy tutaj pieszych. Możemy rozbić się namiotem w miejscu, które nam się podoba. I to jest słynne, unikalne szwedzkie prawo powszechnego dostępu. Możemy korzystać z dóbr natury pod hasłem wolności, ponieważ tu mamy ochotę akurat rozbić namiot i tu nasza trasa rowerowa nas zmęczyła. Ale jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie porządku czy spokoju w przyrodzie. Polecam właśnie owe okolice Kristianstad, chociażby ze względu na przepiękne bukowe lasy. Trasy są delikatne, nie są górzyste i jako ciekawostka jest najniższy punkt Szwecji minus 2 metry, a więc zapraszam Państwa do jazd raczej po nizinach. W Szwecji powrócimy na krajowe szlaki. Trwa nasz 47. konkurs kolarski. W wakacjach na dwóch kółkach mogą wystartować wszyscy słuchacze, którzy nie przekroczyli 19 lat. Przystąpić do akcji można już teraz, wystarczy zorganizować wycieczkę kolarską i przysłać z niej sprawozdanie. Im ta praca będzie bardziej osobista, tym większe szanse na wspaniałą nagrodę. Laureaci wybrani przez jury pojadą na rajd szlakami Riwiery Adriatyckiej. Termin przysłania kolarskich relacji upływa 1 sierpnia. Prace adresujcie Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rozdajemy Frugo. Na przykład do depilatora Brown z 12 dodatkami do golenia na sucho i na mokro za 799 zł dostaniesz aż 45 butelek naowocowanego Frugo. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wągrowcu i Solcu Kujawskim na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Jest chyba jakieś 50 stopni. Nie 50 stopni, tylko 50%. Jak to? Gorąca wyprzedaż smyku i na smyk.com. Wszystkie ubranka i buty z kolekcji Wiosna-Lato tańsze aż o 50%. Zapraszamy do smyka. Promocje nie łączą się. Mały dla małych. Żegnamy reklamy.